خوش چین بودم، هنر را خوش چین بودم، چو می دیدم سرا پاید سرا پا آفرین بودم. که هستی از کجایی تو، مگر امید مایی تو، که با صد جلوه آیی تو. که هستی از کجایی تو، مگر امید مایی تو، که با صد جلوه آیی تو. نسیمی گر شوم نرم و سبک پا، گتر گل برم صحرا به صحرا، سر می آمدم دامن پر از گل، که پنهانت کنم در زیر گل ها، زیر گل ها، زیر گل ها. اگر چرخ زمانه در زمین بود، جهان اگر نقاش چین بودم، هنر را خوش چین بودم، چو می دیدم سرا پاید سرا پا آفرین بودم. که هستی از کجایی تو، مگر امید مایی تو، که با صد جلوه آیی تو. که هستی از کجایی تو، مگر امید مایی تو، که با صد جلوه آیی تو. Thank you. اگر نقاش چین بودم، هنر را خوش چین بودم، چون می دیدم سراپایت سراپا آفرین بودم. که هستی از کجایی تو، مگر امید ماهی تو، که با صد جلوه هایی تو. که هستی از کجایی تو، مگر امید ماهی تو، که با صد جلوه هایی تو. نسیمی گر شوم نرم و سبک پا، چتر گل برم صحرا به صحرا، سر می آمدم دامن پر از گل، که پنهانت کنم در زیر گل ها، زیر گل ها، زیر گل ها. دریغا بی وفایی، عجب دین آشنایی، با این دل ربایی، دریغا بی وفایی، عجب دین آشنایی، با این دل ربایی، دریغا بی وفایی.